Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Дваццаць гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 27-я. Вітушкі. Паўліна Вітушчанка – 18-гадовая беларуска, якая жыве і малюе ў Вільні. Некалькі дзён таму ў мінскім клубе графіці адкрылася яе першая персанальная выстава жывапісу. Паўліна Вітушчанка. Становіцца жывапіс, візуальна інспіраваны лесам беларускім, прыгожым. Ідэя, што такое рух, дарога, што адчувае суб'ект, што рухаецца, як ён коэкзістуе з мэтай, самой дарогай стан яго. Пэўна, больш пытанняў, чым адказы, мне здаецца, што я яшчэ не ў той стадыі, каб даваць адказы. Часам добрае пытанне важыць больш, чым адказ. Паўліна – дачка віленскіх беларусаў Людзвікі Кардзіс і Сяргея Вітушкі. Гэтыя незвычайныя людзі яшчэ тры дзясяткі гадоў таму зрабілі беларушчыну сваёй прафесіяй. Сяргей Вітушка пры канцы 80-х быў адным з лідараў дэмакратычнага моладзевага руху, старшынём легендарнага клубу «Талака», удзельнікам і арганізатарам ключавых грамадскіх падзей у таго часу. Людзвіка са сваімі сябрамі ўжо доўгі час рупліва аберагае спадчыну віленскіх беларусаў. У такіх амаль ідэальна лабараторных умовах беларушчыны гадуецца Паўліна. Распавядае Людзвіка Кардзіс. Нас можна сказаць, што адзіны чалавек у свеце, які мае прозвішча, якое адпавядае беларускай традыцыі. Калі вот нарадзілася Паўліна, мы ўжо ведалі, што ў беларускай гімназіі ўсе дзяўчаты былі запісаныя, як Зоя Александровна Коўш, то яна была каўшанка, Мірослава Станкевіч Станкевічанка. Па сутнасці гэта традыцыя была вот і ў маіх мясцінах. І калі Паўліна нарадзілася, у нас як бы не ўзнікла пытанне, што якія запісаныя з беларускай катэдры, прынесла ім такую даведку, што беларусы сапраўды існуе традыцыя, калі дзяўчына та замужа носіць прозвішча бацькавае з дадаткам Анка. Ну і вот калі ўжо я забірала пасведчанне, то мне так кабетка сказала: «Ну, вы дасціпныя, палякі і то з Увнай не прыйшлі, а беларусы Вітушчанка». Так што от Паўліна стала Вітушчанкай. Выхаванне Паўліны Вітушкі можна лічыць прыкладам класічнай беларускай хатняй адукацыі. Хоць мы жылі і не на тэрыторыі Беларусі, але мая першая мова была беларуская, і было шмат калыханак і кніжак, памятаю вершы Ларысы Генія. Беларуская сярэдзіна была, і ніякіх іншых моваў у сям'і нават не прысутнічала. Іншыя мовы ўсе былі вось па-за домам, а там толькі па-беларуску, і пытанняў не ўзнікала, ўсё выглядала натуральна. Сяргей Вітушка. Безумоўна, тады, як радзілася дачка, мы ніяк па-другому і гаварыць ўжо на той час не маглі. Толькі па-беларуску, думалі па-беларуску, рабілі беларускую работу. Фактычна, гэта была прафесія беларушчына. Усё, чым займаўся, звязана з такой гуманітарнай сферай, грамадскай сферай. Ну, дзіцё давалася ў такой атмасферы. Абсалютна большасць сяброў беларусы, звязаныя з біяграфіяй маладосці, гэтымі ўчынкамі, вандроўкамі, канцэртамі, ўсё гэтай грамадскай дзейнасці. І дзіцё гэта, спялюша, кажуць, ўсё гэта бачыла. Бралі яе заўсёды на свае імпрэзы. Яна, напрыклад, рвалася сама ўжо пазней. Выходзі, у 6-м годзе, падчас выбараў, яна ўжо катэгарычна: «Я паеду на плошчу». І была на плошчы, і са сцягам. На прыкладзе гэтай сям'і робіцца відавочным тое, як жывуць і мяняюцца ў сям'і і грамадстве беларускія традыцыі. Я не думаю, што варта абмяжоўваць дзіця і карміць яго толькі сваім. У яго павінен быць выбар. Ён сам мог бы выбіраць сваё ці глабальнае, але справа не ў крылах, справа ў каранях. Гэта вельмі важна. Канешне, можа, будучыня ляжыць за касмапалітызмам, але мне неяк цяжка гэта верыцца. Атрымаў такое выхаванне, то ідэалы сям'і шанаваліся, ніякіх думак іншых: «У мяне будзе сям'я, у мяне будуць дзеці». Ну, проста не было. Так вот было заведзена ад дзядоў пра дзядоў, і працаваў у школе, і падабалася мне гэта праца, і лічыў, і лічу, што дарослы чалавек павінен павучаць маладое пакаленне. Не заўсёды яны адразу гэта чуюць, але недзе гэта адкладаецца, самі стануць бацькамі, тады многае будзе пераацэнена. Таму што я тады, 30 гадоў назад, лічыў сябе такім ужо разумным і жыў ужо зусім не так, як мае бацькі. Ну, а потым перагледзеў многія свае прыходы да жыцця і зразумеў сваіх бацькоў і выпаважаў яшчэ больш. Калі вот у маёй сям'і не было ніколі пярэчання, гаварылі па-беларуску, і мама, і цёткі, шанавалася беларуская мова. А для Людзвікі Беларусь пачалася з Вільні. В 89-м все это началось знакомство с вильнюсскими белорусами старыми. Я могу сказать, что я вельми счастливая, потому что это были мои духовные наставники, и это люди, которых я любила, и они вельми меня любили. А доход каждого человека – великая страта и великое переживание в моем жизни. И они фактично мне привели эту любовь до Беларуси. То, что они улили у меня, как они раз сказали, мы сделаем себе соправдную белоруску. Но это фактично они так это и сделали. Потому что я сама народжена ў астраўцы. У нас гаворка ў хаце заўсёды была беларуская, але аб нацыянальнай прыналежнасці тут ужо было такое пытанне, таму што мой край, мая радзіма да Беларусі былі далучаны ў 45-м годзе. Беларусь прыйшла, і Беларусь разрушыла шчаслівае, спакойнае жыццё, Беларусь вывезла радзіму, і таму мова была заўсёды, але вот мы не беларусы былі, мы былі самыя па сабе. А вот у нас была вот Вільня пад бокам, а Мінск – это у нас ўжо была Расія. Фактычна для мяне любоў да Беларусі яна адбылася пры ўсім пры тым пра літоўцаў. Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін. Кожную нядзелю, паўтор па панядзелках. Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка. На хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Паўліна Вітушчанка ў свае 18 гадоў ужо лічыць мастацтва прафесіяй. Цяпер яна рыхтуе другую выставу ў Менскай галерэі У. Мая наступная выстава ў Менску будзе ў лістападзе. Вось менавіта аб міфалагічных вобразах, метафізічнай самаідэнтыфікацыі, якія хвалююць напэўна асабліва ў маім узросце. Так, канкрэтна будуць рэлігійныя вобразы. Іконы, сімволі чырвонага кута. Перажываючы перыяд аб'ектыўных пошукаў свайго месца ў свеце, Паўліна ўжо бачыць у ім расстаўленыя бацькамі вешкі. Мы працуем усе трое ў трошкі розных сферах, ну, але часам гаворым аб тых жа рэчах, аб тых жа каранях. Тое, што мама займаецца музеем, тое, што бацька калісьці ўсё ўдалацэ так спяваў ты народныя песні. Часам мы гаворым аб тым самым. Асаблівасці мастацкага светабачання Паўліны фармаваліся ў прысутнасці жывых прыкладаў беларускага мастацтва і гісторыі. Што наконт таго, што знаходзіцца дома, проста я з гэтым жыву, я жыву ў гэтым, я кепску уяўляю сцены дома без там тых карцін Сергеевіча, без карцін Флакунова, без карцін Алега Блажэя. Мне ўсё так арганічна. Просто ўжо падымаеш вочы і ведаеш, што ты там знойдзеш. Ма памяшкання і фактычна ёсць такая сітуацыя, калі людзі, якія адыходзяць, і а іхныя блізкія аддаюць рэчы, якія яны збіралі. І таму так і сталася, што ў хаце там збіраюцца нейкія і дакументы, і кніжкі, і творы мастацтва. Я думаю, што гэта напэўна паўплывала, канешне, на яе, і там я нават ведаю, што калі нехта прыходзіць у госці, ўжо дарослым людзям, якія ўжо абсалютна там сфармаваны, і то ў іх там неяк часам бывае, там вочы загараюцца і рукі дрыжаць, калі набяруць нейкую рэч з таго, што ёсць. І каб гэтыя рэчы не прападалі бы, не патраплялі бы там нейкія рукі. Яны збіраюцца ў нас, чакаюць свайго часу, чакаюць, калі яны там будуць выстаўлены. Ёсць праца Сергеевіча, ёсць арыгінальныя жыткі вучня віленскай беларускай гімназіі. Дна кабета, напрыклад, падарыла іголачкі для патэфона, якія Завыду Суміцкай прыслаў калісьці ці прывёз ксензу Адаму Станкевішу. Працы з Александрнай Каўшанкі, пагоняку яна выйшла ў 20-х гадах, будучы вучаніцы віленскай беларускай гімназіі, або там ейная славутая праца «Поўнач», якую яна вышывала, сідзячы ў сталінскіх лагерах на поўнач. Матэрыялам для яе служылі гэтыя старыя кашулі. Найбольш складана, напэўна, адказаць на пытанне, ці цяжка быць беларусам у Вільні. Ці лічыць Паўліна Літву радзімай? Не. Для мяне гэта краіна, якой я нарадзілася, жыву і пазней жыць чаго добрага не буду. Наскольки я там абстрактна бачу сваю будучыню, я не буду ў Вільні. Літоўская мова, ну просто гэта цяпер спосаб мне вось рухацца, жыць у той краіне. Для мяне беларуская мова ўсё-такі вышэй, ўсё-такі, ну, першая і, конечно, больш родная. І думаць прыемней па-беларуску і інакш неяк не надта атрымоўваецца. Сергей Вітушка адчувае адказнасць за тое, што паміж дачкой і радзімай ляжыць мяжа. Савецкі Саюз 80-х гадоў – гэта не сталінскі Савецкі Саюз. Это дзве розныя дзяржавы. Самыя чыноўнікі ўже не верылі у тыя ідэалы. Нам было не складана працаваць, бо ўсе хацелі гэтых пераменаў, ўсе прагнулі навінаў, такіх рэпрэсіяў, як цяпер, вот такого збіцця, такого, такіх штрафаў, турмаў. Тады не было, калі была дэмакратыя, некае жаданне дэмакратыі, пошукі дэмакратыі ў грамадстве, дык это вот тады. А потым гэта аказалася, што звязана з вялікай працай, з вялікай адказнасцю, з рызыкамі рознымі, узніклі новыя праблемы, і, як, скажам, мяжа. Там все крычалі незалежнасць, незалежнасць. Ну, каб тады сказалі, што вырасце паміж Літвой і Беларусій, паміж Вільні і Менскам, вось такая мяжа, якая на сёння ёсць. Ну, я б 100 раз падумаў, а ці прыспешваць вот гэтыя перамены па развалу Савецкага Саюза. Гэта і паказвае цяпер гістарычная практыка не самая страшная. Калі Паўліна была маленькая, Сергей прыдумляў для яе казкі. Сёлета гэтыя казкі выйшлі асобнай кнігай. І цяпер у кожнай сям'і можна выгадаваць такую Паўлінку. Скажыце, Паўліна, вот вы удзячныя бацькам, што яны фактычна перадвызначылі ваш лёс вот гэтым беларускім выхаваннем? Ну, тут цяжка сказаць, удзячныя, не удзячныя. Просто кепска уяўляю, як яшчэ гэта магло бы быць. Усё так натуральна і арганічна. Ну, напэўна, так і трэба. Я не думаю, што маю права неяк супраціўляцца, ну, ўжо не важна. Просто цяпер адчуваю ўжо нейкую адказнасць за тое, што яны мне далі, што я павінна гэта несці далі. І не ведаю, ці граматна гэта будзе ў адносінах да маіх дзяцей, але, ну, я вельмі хацела бы, каб яны былі беларускамоўныя, хаця б маю родную мову ведалі. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько. З вами Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Тых, хто патрабаваў, каб да зняволенага з метра Дашкі